Numer! Pędzą wciąż przez mą głowę. Wiedzą więcej ode mnie, są szybsze, sprytniejsze. Niemniej mam nad nimi kontrolę. Chociaż czasem coś szwankuje i tak w ogóle coś zamulę. Mówiłeś coś do mnie? Stary, cały czas do ciebie. Kurde, sorry, przecież mam fory we własnym świecie myśli. Chcę dalej czerpać i bić się z nimi w myśli. Historie prawdziwe i te z głębin, stany euforii, albo te, co chcą przygnębić. Nie wypędzisz ich tak łatwo, nie przeminą. Dopóki nie dopną celu, to nie zginą. Jest jeden patent uniwersalny, choć to dala, nie będę zachwalał, jest nielegalny. Jest przyczyna, więc ustalmy, scalmy. Kręca dąb, ta skurwysyna, lecę, chwila spadnie.